Czasem patrzę, nie dowierzam, ale ofiar jest mi nie żal. To cierpienie ma sens głębszy, jak cierpienie papieża. Pogląd się tu zderza z poglądem, będzie leżał jeden z nich, jak wybrzeża pod tsunami w tamte dni. To był raj, który grzechem ludzkość plamił, wonik zalał swymi łzami. A co z nami? Nie jesteśmy sprawiedliwi. Widzę kary, przyjmujemy jako żywi, głodni, chorzy, nieszczęśliwi. Wiesz, nic nie jest iluzją w moim życiu. Wypadek za wypadkiem, kontuzja za kontuzją. I wyszedłem z tą konkluzją. Pan mnie doświadcza, czy wiary mi wystarcza w bólu. I czy nie wstąpię do chóru bluźniec, nawet jak zwątpię w tym bólu. I tak wrócę później pod skrzydła, ludzkość jak stado bydła, wszystko depcze. Nie słyszę, co Bóg krzyczy, ale słyszę, co do ucha szatan szepcze. I świat w miejscu drepcze, mając chorą jazdę. A gdy głupcy zrobią siebie miazgę, zgadnij, komu mają za złe. Jasne, ja nie jestem tak głupi, grzechy przychodzi odkupić tej pieczynce. Idę po tej lince i zobaczę, czy wytrzymam sztormy. One każdego pielgrzyma mają uczyć być pokornym. Nikt o tym nie myśli, pełno zuchwałych, niesfornych. Dlatego ten los bywa dla nas tak potworny. Tak, dlatego ten los bywa dla nas tak potworny. Bo musimy zapłacić za swoje kurestwo. I to wszystko przez to.